د یهود د تحریم دا دواړه طریقې غوی کوي کله به د الفاظ د تورات دا دی یا تونه به بدلول او کله به د هغوی مضمون بدلو داسې چې د هغوی به د اصل مطلب څه تعلق پاتې نشي. وہی قرآن کریم کی تحریف ہی لفظی الفاظ جس تحریف ہوگی لاکھ ممکن نہ رہے. البتہ قرآن کریم کی تحریف معنوی پول والا یہودوں کے جانشین مولوی اور پیروں کی آج امت محمدیہ کی میں بھی کمی نہیں. البتہ وہی جو قرآن کریم پر معنوی تحریف کولو کی کول والا دا یہود جانشین ملیان و پیران دارینن ان پا امت محمدیہ کی سکنی نشت ہے. اور کیا وہ یہ تو مثال نہ ہوا ہو رہا وہی دا پنجابی و پیر اگر قرآن کریم دا آیت بھی کم کی تو سورہ کاف آخر کی راہ دی انما انا بشر مثلکم وہی تفسیر دا سے کہو چھ یہا انا کی خبر محضوب ہے دیر ہے انا خبر محضوب دے اصل کی آیت دا سے کہ انما انا انا یقینا بکذیم بشر مثلکم بنی آدم استاسون نو دا تحریب معنوی دے یعنی میں تو میں ہوں اور بشر تمہاری طرح ہوا کرتے ہیں. درشانی بیا پنڈیش اور قرآن سے وہی وہی تو لولیان و پیران ناور چاہی بھائی چرتا جو قرآن کریم کی من دون اللہ راغل ہے یعنی دا عبادت دا غیر اللہ نے من کری دا نالتا مراد دا عبادت نا بندگی دا غیبانہ غیل چغی والا اور آمدت شدات نمیلی مراد حالانکہ وہی دا عبادت مانا صحیح حدیث کے دعا دا اور آبنل دی درشانی وہی چرک چی من دون اللہ دی نو چرک تینا مراد انبیاء علیہ السلام دی چرک برشتی دی چرک اولیاء کرام اور چرک پیریان دی او چرک بتم مراد دے مگر یہ مولوی اور پیر اصل حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے محض حقیر دنیا کی خاطر عوام کو اصل بات نہیں بتاتے. وہی سرد دینا دا ملیان و پیران اصل حقیقت باندھی پوئی گی وہ صرف دے معمولی دنیا پہ خاطر عوام تو اصلی خبرہ نہ کھائی او دا کلا من بعد ما قلوه وهم يعلمون نو دے من دون اللہ نے مراد صرف بوتا خلی او دا چرتا جی یدعون یا تدعون راغل نو دے دا دین مراد عبادت اخلی او دا دغشان را مدد شویل او فخبل حاجت کی را بلل دا تینا نالی وہی ممبا تما کرو ہو ہم عالم تم میو ہر گون ہوں بہار مانا بولنا ممبا دما پردارنا آ کرو چپوش گئی پری باندھی یعنی رات حریف کئی پرد پوئے نے کئی وہ ہم عالم او دے خپوئی دی جدا مگا تحریف کوا دا مگا خکار نکو خباس لگی آئی او تحریف کئی سورہ نساء گورا آیت گورا شکر سلوے من اللذین آدو انزم سبارہ سلورم سورت شپد سلوستم آیت من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين من الذين آكسان هادوا يهوديان يحرفون الكلمة اړی کلمو لرا عام موازنه زمانا کانو خپلونا ویقولونا وایلی سمعنا واورید مونږ حکم د الله وعصینا او نافرمانی کو مونږ واسمع او واورید مونږ خبره غیر مسمعین تان نشی اوریدی و داسی حال کې کتنی اورولی شوی د بلې خبرې یا غیر مسمعین اللہ جی کنکا تالک دیوانو رولی شکری ورائینا یعنی دا جی بیمانو کری پوری دا اللہ پیغمبر کا ورائینا او کمک لدنگا لیم بی الفنتیہم تاوی دی تاوی دی جب اخبرو اتوانن فی تینا او عیب لگی فجن کے انو اللہ صفت ذکر کو یحرفون الکلم عن مواضعه سورہ مائدہ وزورا سورہ مائدہ آیت وزورا دیار لسم آیت وزورا او درشانی بیاور پسی فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين فصفص عظمى تولو ذي وارغ لا فلا نجل منغري او قردو المنغرون ذي قاسيا سهت يحرفون الكلمة علي كلمو لرا عن موازيه دمانا كان اخبرونا بكلمات التحريف كي اخبر ما ناقام نيري ونسو او هير كذي حظا يويسا مما لا رسنا ذكروا به شفن وقوله ايتا بايباني ولا تزالوا او هميشه بيتو تتوليو چه خبری دوا على خائنة منهم فخيانت باند دردائنا الا قليلا منهم مگر لغن دي کسان دردائنا اغبضان بچ گئی دو خيانتنا جن محرفين دي او خائنين دي او دغشانی رون دي دا غيسي شفن ورکولشی لئیتا پائے باندے عمدہ سورہ مائدہ رسو پورا یو سلوے دایت منبلن سو پورا ومن اللذین حادو سماعون لکرب سماعون لقومنا خرین لم یاتوک یحرقون الکلم من بعد موازعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن الذين أوكسان هادوا يهودا يحرفون الكلمة أري الكلم لرا من بعد مواليه فرد ما ناقانوا الذين لا يقولوا ما ناو مطلبون أري وايديا وسيئت كيف دي يهودية منسوخا ان اوتیتم کچری در پیشتا تحاد آجا دینا فخضوه بس عملو کئی بلی واخ لئیگا فیل لم توتوه او کچری نشدر پوری تارتا دا دینا فحضرو بسو یری گئی تبی اللہ وی گئی تحریب کئی دا اللہ دا کتاب او دا آیا تنو او کلے کئی من بعد ما قلوه فرداغنا جبو شریف بلیوان دی چی مطلب دانا دے وهم یعلمون او دی خبوئی گیا او درشانی دا طریقہ دی یهودو دا یوائد اللہ پا کتاب جنرا بلکہ دا نور کتابنو کم درشانی کئی اللہ مرو حلمانی دے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صفت کرے دے او بیان کئی دے چیمان نتیم رحمہ اللہ داس ویلی او تاج الدین سبوکی او بیمان نتیم یوان انکار کرے دے او ویلی تاج الدین سبوکی چبل توسل پذات فاضل واندی ردی چا انکار نوے کرے سوا دیمائی میتی میانا او بیا روح المانی لگی در تاجی تین سبوکی پا خبر واندی رد کئی نجوے مبتدینو لگی در تاجی تین سبوکی اغسل روائی او بیا چیمائی میتی میانا پا غیر رد کئی ماغا حضم چی اغا اخری وہی گورا روح المانی والا او پیمائی میتی میانا رد کئی سرائی دے پا غیر رد نلے کرے در تاجی تین سبوکی پا خبر واندی رد کئی یا استوی استوی چه سمرا تو آگانی داخل بیت طاہرین قلبی نائی کی جرتا دغا دعا فضا کی فاضلہ نشتا دے انو اغا رد کا اجازتا جو دین سبو کی پا خبر آوانی خود ہے اولا کیر متحریب ہوگا و ترور زور کل پا جاوانی پا اللہ مرو حلمانی والی او دای چې مشران جوړتي او کشران یې جوړي سره وی چې ما په خپل کتاب کې کشف الحجاب عن وجه المرتاب کې لدی رد سره ویلي چې دا وګوره دا د دې دغه تحریف دی او دا د دې طریقه ده چې دې د خپل مقصد د بار خیر د کار چا باندې هر څنګه ضرور جوړ کی نو جوړ دي کې خو چې د دې مقصد آگا گرے تو پورے سے پورا جی گی نا دیوان شرمی گئی داد الگ طریقہ دا ثم یحرقونہ اب یاری دی لرد من دخلنا پس داغنا عقلوہ چھ پوش گئی پا دیوانے وهم یعلمون ادھے خبوئی دیا چھ دامن گا تحریب کرو ویدہ لکو لذینا دا دویم خواست دا کشرانو دا محرفین دی نوس وی دا منافقان دیا ویزا لکو الذین آمنو آر کل چیوزے شدار کسانو سر چیمان روڑے قالو دوائی دی آمننا ایمان روڑے منگا ویزا خلا بازو ملا بازو آر کل چی زان لشی بازے دی ملا بازن دبارے سارا یا ویزا خلا مانا ویزا مزوا آر کل چی لشی فتح اللہ بیان کری اللہ بتاسواندی تاسو اللہ کل کتاب کی ویلی نجوی تاسو دادی مومنانو توائی چی گوئی مونگا کتاب تورات کی استاسو پیغمبر سی بات دے یا استاسو کتاب حقانیت دے لیو حاجو کم بے انجام بے دائی چی جگر بگی تاثر بدی واندی عند رب کم پنیز رب ساسو افلا تاقلون اے پستاسو اقل نکوئی مطلب دا اولی دی مومنانو لا حاغس بیانوئی چی اللہ تاسو لکتاب کی بیان کری بیا افلا تاقلون اے پستاسو اقل نکوئی مطلب دا بی بیانوئی والا سور آل عمران قورا آیت قورا آیت گور دریا ہویا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم ولا تؤمنوا او تصديق مكوي الا لمن مگر راجا بخبر واندي تبع دينكم چروانی دین ستاسو پرسی او آیا یقیناً ہدایت ہدا اللہ عمدہ کتاب دا اللہ دے قرآن کریم اولی بل چا پا خبروان دی تصدیق مکوئی این یوتا دا چو اربا کرشی او تنتا مثلا ما پشان تراغ ہوتی تم چی در کرشی دا تاسو تا تاسو تا چی کم مرتبہ ہو تب دا بدر کرشی وی دوری دا پا بلہ ور کرشی او یوحا جو کم یا جگر بگیتا سرا عین دربکم بنی دربستاسو کتاب دے دا سی پیغمبر دے نو بیا برسرا جگڑا کئی دلتم ویلی یحاجوکم بیه انجام بے رائی چی جگڑا بگئی تاثر پدی باندی عین دربکم تنیر دربستا سوا افلا تعقلون اے پستا فقل نکوئی اللہ وی اولا یعلمون آیا نکوئی کی گئی ان اللہ یقیناً اللہ یعلم کوئی کی ما پاغس باندی چی پٹے رئی او پاغس باندی یولینون چی خکار کئے رئی مطلب دا اللہ کنی رئی پدی خبرون رکوان چی ایسی وی آمننا نکنی پدی باندی نرکوان او چی سپٹے نکنی پدی باندی نرکوان نا پدی آرس باندی کوان رئی او دی عیساب کتاب پور سرکی اللہ وی وامینہم او باد رئینا امیون میان دیا لا یعلمون الکتابا چن کنجی پا کتاب باننے الا امانیا مگر دو دروف کی سو باننے چدائی رفلو مشرام یہودنا رسکی دیا بس اگر دروف چدا رہنے رسکی پائے باننے کوئی دیا نور پسن کوئی دی فائنہم اونی دی گئی الا یظنون مگر گمان کئی دیا دروغ کسی والا کوا بس طائبان دے خبوئی دی دا اللہ کتاب والاوایا بلا یعلمون الکتابا نپوئی دی پا کتاب باندے کسی والا دیر یا دی بس کلوئی یرا یو نیک بندو آگل چاکو خور کا نخجوئی چکم پور والا کباب و کڑی والا اگل دیرے دا وخرا لگی تک لگور را کا چیزان لگی تکم یادارا لگی تک ناولی رکی گا ناخر چی تنگ سی طول ملتان کیو گردی دا چاہور نور کو آنی والا وخری طولا نوی نور لگی دا خدای کو کم را کش نور را کن نش نبیع والاوی رما پا نوشری کا رما پا کم را کش نزکا دا شمس تمرین دا آگا صرف شمس دے نور اولیاء راجم شو نئی والے داس کے نچے والے خبر کا زبر اپا ملتان بیونی رکت روانی زکال تا گرمی دے رضی آتا دا بای ملتان دمرا گرم نگل کسی بیو جی کبا بات کی سمرا گرم آج سمرا گرم نو آل تا چاک دونی دی راکتا کرے آل تا خود ملتان نگرمی سیوار نا داد اللہ ملک دے چر تا گرمی سیوار او چر تا کمر اے بحرین مدائن حل تولا چاویلی چی او دری سلور نیزی و نور امبر روانی مطلب را چی دل تخیق نیمی یا ندادا اللہ من کنه دی او اللہ غزات دی یا چی اللہ و ایمان ورده او اندازه مقرر کری دا بے پاک اندازه کسی فرق نیزی را وسته دی چی یادی را کتشی او یادی ادری دی او یادی او نیزه کت روانی سورہ یاسین کی راوی اللہ وی داد لما روان کری و ہمیشہ روان دی درشانی نور درو کی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بارکی ونی کرامتنا ارے مشہور کری علماء دا غیرت کرے چنا دا کرامتنا سیدی وَإِنَّهُمْ أَوْ نَجِيَيْ إِلَّا يَظُنُّونَ مَجَرْ قُمَانْ كَيْرَيْ فَوَيَلُوا لِلَّذِينَ دلشانی اذنی مشرانو رسمنگی اللہ دن بخی ناغش بایسر پلار ارغیش یریو پیر موسیٰ علیہ السلام دا اللہ راض لکلو اپس یو مرغی لگیا وان آغیر یا کریو ویا کریو انہا گولی دا سوی غلشا دا سوی اولی یا قدیر یا قدیر ہم اللہ ورا میسول ویلے ہن اللہ ور تو کیتا دے ولی منی ولی منی کلا ہنو دا کی بس موسیٰ علیہ السلام دا اللہ راز لگو دا سی خبر ہوا اور راز لگو دا سی خبر ہوا دا ٹول دنی دا یہودی کی سی دیا ناغا والا خیہ دیلی او طول دا اللہ کتاب وایا نفائل کوئی گیا فوائل للذین اللہ وی پس حلاکت دیا کسانو کا یکتبون الکتابا چلی کی کتاب بے ایدی ہم پلاسو مقلوان دی ثم یکنونا و بیاوائی ہاضا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نبی دا اللہ را لے گلے لیشترو بیہی دل پار جو برک پدیوان دے سمنن قلیلا دنیا چل گرا اصل کلا قلیلا قید احترازی نرے بل کلا قلیلا بیر اول لے دا پار دا بیان دا حقارت دا دنیا دا پار دا بیان دا خطارت او خصاصت سپکوالی دی دنیا چی دنیا خود دا لگا دا ملون ریا چکڑے رے فرکول نبیا بخیر ہوا ننا لیشترو بیہی دیل پار جو ورکو بلیوان دی سمنان قلیلا دنیا چی لگا ذکر ایسو نگتانا واخر ارتم دیا سورہ کاو جراوان دی خصاصت دنیا ذکر کئی بلو جوہ سلاسا پدری اتری بوسا نو التویا واخر دیر لکدے او دا بدن واغستی دیشی ادا بو وبالی پتا سبان دیا ندلتوئی دیل پار کی ورج بلیبان دنیا چلگا فوائل اللہم پس حلاکت دی جائتا دا دویم ذل فوائل اللہم پس حلاکت دیتا مما رسنا کتبت ایدیہم چلکی لاسنا ریت بیاوئی ووائل اللہم او حلاکت دیتا مما رسنا یکسیبون اس قسم کئی دیا دری دری ورطا اللہ ویلو ویا اول وی فوائلون نبیاوئی فوائلون نبیاوئی وویلون پس حلاکت دی جیتا پس حلاکت دی جیتا او حلاکت دی جیتا لکا جدا سی ولکل سی ووی او سی شائکل نو دیل ری حلاکت دی دا کسی وائی خلاف دا اللہ ری کتاب نو دیل ری حلاکت دی چدا سی ولکل نو دیل ری حلاکت دی چدا سی چاپل خواری کلل دیل دی حلاکتی دری دلی ذکل وزد ویلوارو وقالو بیاند سلورم سلورم خواست درم خواست آغا ذکر شا اتاویا کے ومنہم امیلون اس دا سلورم خواست دیا ندریل مشرانو او دا سلور دا کشرانو نو وخبا ستون برابر شل وقالو اوائی دی لن تمسن النار هرگز بن رسیگ منگا تاور الا ایام مادودا مگر یو سورا دی شمار کلی شلی کلا ایام مادودا ترا دی لکر سورا واندی کلا ایام مادودا را دی مطلب دا کلر ایامن سی وقت مفرد راڑی اکلر ایامن سی وقت جم راڑی نو دا دوار سی دیا ذکر چدا مادودا او یا مادودات دا صفت دا مذکر زیر عاقل لیا او صفت دا مذکر زیر عاقل مفرد و جمع دا دوار رات لیشیا ایامن جمع دویوم دا او دا مذکر دے غیر عاقل او صفت مذکر غیر عاقل دا مراد لیشی مفرد مراد لیشی او جمع مراد لیشی قل هو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گور آگئی بھی بس جمعور بن رسی کی منگتا مگر یو سورا دی شمار کلیشوی مطلب دا دنگا مشرانو سلوی خرید اس کی عبادت کرے نو بس مونگ لکور رسی نو صرف سلم اخرضی برسی بیا بس مونگ پار اور نیا مبتدین ہوئی چی مرشو نو بس خدا گرم گرم ماخانی درمی جمعی او سلم اختی ورپسی اوکی او بس چی دام ورپسی اوکی نو بس بیا دے بخلاسی اولی لن تمسن النار الا ایام معدودا او چیتوے نا مسلا درم ردو پوری وا تال خلق دوڑی در کئی پتا غم دے یا پسل ورم رز بچے بیا کوا سن رکھے گا تم نے کلی نے چیز نو بیا کوا نو دے وئی کہ گیار بار پارو باندی تیر شی نو بیا رستو خیرات نسو مدلو لے دے دا مدلو لے جد مادا مرے دے لائک دے گیار بار اوری دے لائک دے دے گیار بار پدبانی پا گیار بار تیری دیا وینا اللہ مومن اگل گیار بار پاغن تیری اگل ہوئے لکی گی نام کنو ملاروس اتشا پشانت اتکی گود ناری بیغم اتشا قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذوق رسول بقرا چمداز دیت موا آیت گورا سلور ہویا او دا جواب اندر دیا سورہ بقرہ سلور نبی قل ان کانت لکم الدار الاخرتو عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ہوا اید اللہ پیغمبر سنچ دیویا چلن تمسن ناو الا ایام معدودا ہوا یا ان کانت چری لکو مدار الاخرت تاسو پار کور دا خیرت جنت عند اللہ دا اللہ سر خالصتا وانتا من دون الناس سیواز خلقنا چی بس یو تاسو و جنت تغیب السوکنا فتمنو الموتا بس تمناو کئی دمارگ خواہشو کئی دمارگ ان کنتم صادقین چری ایتا زرشتینی غی عالم ارگو واریا دیر پارا چر جنت تو رسی گئی اللہ علی تمناو ہو ابدان او چرین خواہش میں کئی گئی مرگ ابدان چرین اما پسو داغنا کارامل قدمت ایدیہم چڑوان دلے لگلے لا سن رئی اللہ اکوہ پر ظالمانو باندیا درشانی سورہ بقرہ رسو گورا آیت یوصل یولسم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ددريو والو مطلب أغيو دي لن تمسن النار أدلتو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ندريو والو مطلب يو دي وقالوا ايضا لن يدخل الجنة هر دير نبدا في الجنة إلا من مغاسو كان هودان چوی يهودی او نصارا یا نصرانی مطلب دا يهودیانو لے لن يدخل الجنة إلا من كان هودان او نصارا وے لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا ہر گز جنت تبن دی مگر یہودی نسوارا ہوئے ہر گز جنت تبن دی مگر نسرانی اللہ ہوئے تل کامانی ہوم دا جو فائشات دے گئی دا جو درو کسی دے گئی ہوا یا ہاتو برہانکم آرائی واضح دلیل اخبر ان کنتم صادقین کچری ایتا ذرشتنی دلتا اللہ ہوئے قل ہوا یا اتخذتم اغسر تاسو عند اللہ اللہ سر آہدن لوز اللہ سر موعدہ لوز کرے دے فلن یخلف اللہ فظہر گل مخالفت نکے اللہ آہدہ دوا دی اخبالی مانا تاسو دا اللہ جو توحید اقرار گنی کرے رہے تاسو گنی موافیدی نیا نا اللہ دخل وعدی مخالفت مکی مالا را موافید آغا رشتیا جنت تلی گیا او آہد فمانا توحید سارا دوگو رسول مریم آہد فمانا توحید سارا سورت برا لسن آیت برا آیت واتیا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا آخر سورہ مریم واتیا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أولوان لكم إنك مجرمان جهنم تتجيا وات اختيار بن لدي مالكان من لدي شفاعة رسول إلا من وات اختيار بن لدي إخلاصون إلا من مگر رسول اتخذ عند الرحمن چنی ولی مہربان بادشاہ سرا آہدا لوز توحید مانا دا اللہ توحید کی دیوا انو آغبا اغلب اجازت کولی شیا دل تم اللہ اپن پیغمبر تو ہی ہوا آیا اے بس چیزتا ہو دا اللہ سرا آہدا لوز پدھر جب مخالفت میں کہ اللہ آہدا ہو دوا دیخ بولی مانا جچا دا اللہ توحید من لی اغا اللہ غورت دلی گیا ہم اللہ غصہ سے مشرکان ہیں لکا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان توحید کو تاس گشتا دینا ہم تقولون بلکہ وائے تاسو علی اللہ پا اللہ ونمال صلاة تعلمون تاسو کن کوئی گئی مطلب دا تاسو تقول علی اللہ قویا اگر نفس نہ شبہات چپا توحید با دیواری دیدل انکار قسومت و دیدال توسل کو سائل شرکی و باندیا اتباع لابا اتباع الظن قیاد باسد افتراء اللہ تقول اللہ اتخاذ الولد نبائی کسیو یو تقول اللہ نو ام تقولونا بلکہ وائی تاسو علاللہ پا اللہ وانی مالس لتعلمون چتاسو کن کوئی گئی بلا نددارنگی تمسکم النار ایسوی لن تمسن النار نبالان دارنگی چدارنگی ندن سرنگی دا تمسکم النار تاسو تبور رسیدیا ولی من کسب سیئتا آسو چی کسبت شرک سیئینا مراد شرک دے آسو چی کسبت سیئتا شرک و احاطت بیهی آج روک بدوانی خصیعتوہ گناہ شرک دل ملو دا مرش تو بورت نصیب نشوان او گور سیئا فمانا دا شرک واندی سورہ نمل گورا ونشتم سورت دے سورہ نمل آیت گورا آیت دے نبی ومن جاء بالسيئه شلم سبارا فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ايات نبي ومن جاء اعوذ بالله بالسيئه شرک باندھے بکوبت وجوہ ہم بسرگون بکریشی مہنا دیا الٹا بکریشی بکوبت وجوہ ہم بس نسور بکریشی مہنا دے پور دیا اکب بھائی دل بھائی چھے ان کے یولوخ نسکور گیا لکا مفید کی بے ابن الخادیات کی طرح روانہ را کیو یا را سوری نمانگ رہوا تید او ناسا پر یو سات بس بلا رہوا تید آنو آغا یا تقافضانی تو پونے وال بری کور کی او یو زما فاتا لاتن فالا رالا زما فاج کاسوا نفعات ببتوها پس نسکورا کمالا کاسا بری باندی نو فکوبت وجوہم فی النار پس نسکور بگریشی مکنے الٹا بگریشی سر نگون بگریشی مکنے پور کی حال تو جزاونا سرانشی در کولے تاستا مگر دا آغس چوائی تاستا تعملون چتاو سامل کوا و احاطت بیہی آج روکڑ بدوانی خطیعتوہ گناہ دادا مطلب را توبے ہونے استیدا او توب واللہ نصیب نشوا سورہ نساء پورا آیت پورا یوسل درشتم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نرى دين يا نرى دار مدار النجاة بأمانيكم بفايشات أستاذ واندي أو بفايشات أهل الكتاب واندي میں یعمل سوءا آسو چامل اگر گنا یجزا به نصدا بور کلشی دی ولا یجد لہو انا باوم اخفر زاند پارا من دون اللہ سوا دا اللہ نولیا سدوس ولا نصیرا او نسو کندا دیا نتلتم وی من کسب سیاتا آسو کسب اکر گنا شرک آرا کے روکڑ بدوان میں خطیعت گنا دگا فاولائک بدل کسان اصحاب النار ان والا دی ہم فیہا خالدون ایوالی پری اور کے ہمیشہ دا تخویب تخویبی دنیا اخروی اس بشارت اخروی والذین آمنوا آگسان چیمان روئے رے ایمان رو ایمانی پس باندر آروا پدی پیغمبر باندے پدی کتاب باندے پدی مسئلے توحید باندے او بدو ربکم کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم درشانی صداقت قرآن کریم ادا اللہ پیغمبر تیر شوا اللہ والذین آمنوا آگسان چیمان رو روا فسواندی دامل کی جس بیان تیر شوا وعمل صالحات عمل اکلیک اولائک درکسان اصحاب الجنہ جنتیان دی ہم فیہا خالدون ادائی بی پری جنت جنشا روان دیوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم تعبدون وكم أنتم من عذاب النار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوی پروپرائٹر سعید عماد اللہ شاہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَسْجِدْ وَبَابَ أَغَتِرْشُلْ دو خطاب أَغَتِرْشُلْ اول خطاب دی اتو نعمتونو او دو عذابونو فدویم باب کی دری خباستون از مشرانو دا اہلی کتابو او سلور دا کشرانو ذکر شول اس دی وینا درم خطاب دے او پدی کی ذکر کئی انکار دا غی دا اوامرنا او اتیان پا نواہی واندی چی اللہ دا سنا دا سا حکم ولا کرو نپاغی رات للنکول او چی اللہ دا سنا منی کری و نداغی نمنی کی دلنا اللہ وی لا تعبدون الا اللہ مدی شرک کو اللہ وی و بالوالدین احسانا مدی ظلم کو اللہ وی وقولو للناس حسنا خلق لدى اللہ دین بیانو ایو نی بیانو اللہ وی واقیم الصلاة وآتو الزکاة ندائی نمانل اللہ وی لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم ناک کبینی دیو بلتویولی اخفل ہم جنسی اخفل بیان دے انکار دے اوامر دا رینا او دا اتیان پا نواہیو دا ریواندی او دا باب ختم کردے پا شپگت یا آیت واندی من لو دا ختم کردے پا تخویف واندی وَإِذْ أَخَذْنَا او پا تم وردی جواب سمگا میثاق بنی اسرائیل مضبوط وادن بنی اسرائیلونا لا تعبدون الا الله چی جرا فریاد آج زیباد بنکو الا الله مگر اللہ تا دا لائی ناسیہ بے فمانا دا لائی ناہیہ باندے لا تعبدون الا الله چی جرا فریاد آج زیباد بنکو ننبکو ناہیشوا الا اللہ مگر دا اللہ و بالوالدین احسانا مانا واسیمو بالوالدین احسانا احسان بکویا نمور اپلار سر احسان کولا دا چال ویا میوازی بنی اسرائیلو لنویا بلکی دا مومنانو لمویا ذکر دا مومنانو تم دا حکم دے اور اس کی تفسیر ابن کثیر آبر تفیش گما آیت کنزہ کیا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول لے تفسیر روح المانی دا رستے کی دیش نور بمرا رستے چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے ان بنی اسرائیل قد مضو بنی اسرائیل اغتیر شیدی وَأَنْتُمْ تُعْنَوْنَ بِعَذَا يَا أُمَّتَ مُحَمَّدٍ او تاسو قسکول شئی فدیوانی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَبِالْوَالِدَيْن اِحْسَانَا از مور اپلا سرب احسان کوئی اللہ غزات دے کیا کوئی عبادت وزما کوئی والدین سراو مخلوق سرب احسان کوئی یو عالم بیان کو ناغوی یو عبدی یو ربدی و یو عبدی ویچی یو بندل نا تپوسو کے کستا سورو نوی نپا خوشا لئی لوی منگا دریرو نیو خوین دیدی سوگی وی وی منگا سلور خوین دیدی درشانی نور کی تبوسو نہ کہ نہ غدر تو وہی او تو والے جو ہے اپلار کی سوگیا نہ وہ اپلار ہوں نہ گئی اپلار خدا گا یویا جی گئی نہ اگل اپلار والا نویا او لائے خدا سکتا ذکر انہوں نے خوشا لی گی مطلب اللہ اپلار خو یویا نکی سنگا اب یو دے ندا شانی رب یو دے نہ رب کی شریکی دیشی او نہ اب کی شریکی دیشی تو مطلب دا عبادت بد رب کے او احسان بد والدین سر کے یعنی دئی لائق دا عبادت ندیا خالق نرسکو لو احسان کو ان کیا دا مخلوق سرا والدین دیا نو اللہ دخل حق بیانون نرستو حق اغید والدینو ذکر کرے دے اللہ وی لا تعبدونا جرا فریاد عجیبی بارد ونکو ایتاس اللہ اللہ مگر دا اللہ و بالوالدین احسانا احسانا نرستو مصدر ذکر کرے دے من لولا عامل محدود دے و احسنو بالوالدین احسانا احسان کوئی نمور پلار سر احسان کول دو گورا سو آیاتنا سورہ نساء آیت گورا شبت درشن وعبد اللہ ولا تشرکو بی شئ او بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ايات غرش قد شم وعبد الله جرا فرياد اجي عباد كو يلاتا امي سرار كو يلا سرس شي الله سر ويس سرار نگر وي وبالوالدين احسانا احسان كو نمر بلا سر احسان كوال اور خپلو بلوانی اتیمانان مسکنانو سرا اور دا گاوانی دا خپلو علی سرا اور دا گاوانی لری سرا اور دا مرگری دا سرا اور دا مسافرو سرا وما اور دا آغاز سرا چی مالکان شویدی خلاص نستاسو سور انام گورا سور انام آیت گورا یو سل یو پنگوس اتم سی بارا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وعلى الله پیغمبر تعالوا شيء قولوا لما على شرمكم رب استاسوا عليكم بتاسوا باندي الا تشركوا به شيئا لكن سدار مجول ويدي الله سرس الشيء وبالوالدين احسانا او احسان کوئی نمور اپلا سر احسان کولا ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقتلوا اولادکم او موینی اولاد کل من املاق دیاری دلوگینا درشانی اگورا سوری درشانی اگورا سورہ بنی اسرائیل اگورا سورہ بنی اسرائیل سورت واللسم آیت اگورا آیت درمشتم وَقَضَابُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او حکم کرے رستا فیصل کرے رستا حکم کرے رستا اللہ تعبدو دا چی جرا فریاد آج دیبارت منکوئی تاسو اللہ ایاہو مکرد دی اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او دمور اپلا سرب احسان کوئی دے وہی نہ صاحب مال کو نہ وہی ذہم واحد ماں ذکو آزاد باد میں کبور ابلار آغاز پی جنم نہ نو خیر وے ذکا مواحد بدو رکھ لنی دا کھلی خبر آ رہا کہ دا اللہ در لو حکم دے وے او بہن دے دے راجہ مقدائی سائی ذات کہ سود رضائی کہ اللہ دو والدین سرا دے احسان کول حکم کرے وے سنگا مواحدی کہ مواحد دا سی نو دا سی مواحد لا سلام دے دا سی مواحد لا جی سلامی کہ اگر اللہ حکم نمانی کہ مور اپلا رکی جنینا و بالوالدین احسانا اگر مور اپلا سر احسان کوئی اما یبلغن عندک الکبر اللہ وی تجربو رسی جیا تاپ موجود گی رئیس بودا والیتا یود دی دوارو او کلاهما یا دا دوار بودا گانشی فلا تقل لهما افتین فسموه دی دوارو لا کلمه دا خبکان او دے دیولا کنگلی کئی ایدہ سر سور احسان کرو او تاور سرا سورہ احسان کو او دے وہ نور سے چلو تو ہاں غلام بھائی بولا نا سیوری یو پیرا معصوم لار کر فرید کے دے لار لویا بڑا ڈگی کی مر گئی ناستا ہوا یہ بابا دا سری ناغوالا دے دا کارگو دے نو دیتی نا بیا تا پوس جائی ناغوالا بیا ہون دا کارگو دے نو بس اللہ دا ضرور را وستے دا دشمارلا وغوالا دے دا سری نو تقریباً سا یو اندویش کرتی والا ہوئے او دو اندویش کرتی دا کارگو دے نو بس جائی دا غرا وستے دا دے والا روزنام چوئے کسو والا ہوئے کاتیر آواز استی دا دائری ازان سریو نکل پلانکے تاریخو پلانکے ٹیمو او دیدو جی کن کارگناستو او ما ندو تپوسو کو چی دا سی اپنیش کرتی آن تپوسو کو اما والا جواب والکو وقت تیری دا چی کلدے بوداش نیورد اغزیل ہوئی تراشن کرائے دیدی کی مرغی ناستو انوالیوی بچے تما نظر کار گئی داسی دیا ناغوی کاکا مرغی دا ندتی نبیا تبو سکنو دیو رئی کاکا مرغی دا ندتی نبیا تبو سکنو ولی پوئی جتے نا پا خبر ازو تو آم مرغی دا ولی ترا شریفا نترا دنو آگا دائری ولو کہلا سنکو رکتا عمر دوم رو ما سر پگی گویا او دگا شانی دی دیکھی کی کارگناستو تاو گورا دمرا گلدی تپوس کرے رے او دمرا گلد تما جواب در کرے رے زنین تنگ شرے او تا نکی مائی لے پدرین در تپوسو کنے پہ پوئی بھی کنا دتا ایم کارگوے دا مرگئی دا انتا ایلے دبا ہم دمرا در تنگ شرے ان بجوری دادا اولاد کار دے دیو جنا چی نا آلائی ان خبر مشہور دا ویلو پلار لس اولاد سا چلے شی وہ لس اولاد جا یو پلار نشی سا چلے اور لس اولاد جا یو پلار نشی سا چلے وادی ودنی والا کریری آنی دوڑی در رکس ددائی اگا خواتی مرادا دا خواتی یو بل سرکپل من جے من دا سندان امبر بچاوری مالو را دلوان اندوڑای تو پخیر ندیو پری پورون تفصیل شوی ار رضی دوڑای جن دا یو یو کرر یو یو کرر دوڑای دا داولی دا ذکا کہ اولاد نا احل رکن اولاد نا احل رکن انو اللہ وی وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہو وبالوالین احسانا آیت درویشتم داشانی سلیویشتم داشانی بیاو گورا سورہ عنکبوت گورا سورہ عنکبوت سورت یوکم درشم آیت گورا آیت اتم وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ أَوْ وَصِيَّتْ كَرِ مُنْغَ إِنْسَانْ تَا بِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا جَمُورَ بْلَا سَرَا جَخِي گَرِ قُولُوَا چِدَئِ سَرَا شِي گَرَوْكَا دیوئی ما سر ایسی گڑا نظر کری ما سره نه لکړی تا سره ولې نه لکړی تا سره ډېر راځي ګل کړی دا غایت زم د سورې بنی اسرائیل می پرې خو دې دا چې وایا وتوق رب ارحمهما کما بیان صغیرا دای پار د الله نو دعاګانې غواړه چې الله رحم وکړي په دې دعاوو باندې لکه څرنګه چې پرورش کړو دې دعاوو زما صدا سے آل کی جب ماں شروع ماں نال تا قائل شمس الدین رہ محلان وارو تیبیان کی لگی لا ستیو زبر زبادی عن نفسی ماں وسن لرلو دشارلو دمچان دزاننم زرین تیبی تامور کل اخل بچی سر ناس دی نکلے پیا بٹولی ہندی خیا چماشے او مٹو تنور دی او کل کاغا نہیں یو پلور سرے انو دن مچان شڑیا ریم کتہی بھی مچانو لے پریخے رے ناغی مندر جسکر جو سکون جان جو پریو او مڑبر دا رہی دلا سما گنا دائی در باندے رحم کرو دمی غری او پوستج و سرو پاکاو آگے داسی داسی کولا تالے مچان نپری خودل یعنی تالے وقت مچان نکاری گئی ماں سرے سکھ کری پوری بلو بلو انسان وسی ادگڑے منگل انسان سر وسی ادگڑے منگل انسان کا بیوالے دے دمور پلاز سرا حسنا دخیگڑی پولو اللہ ویو این جاہ دا کا او کچری پوشش کئی آدوارا پتاواننی لیتو شرک دی چی صدا جو کتا دما سرا مالے سلک بھی علمون آگا چی نشتے تا تپائیوان دی سپوا فلا تکے ہو ما پس خبرم من ردی دوارو اللہ ویو جدا سے مورب لار بن منی جماعت دین پہ مقابلہ کی در ترازی جماعت دین مقابلہ کے بے نمانی ان بیا دیو اسلام کے بارے مور اپلار نہ دے بخل مور اپلار نہ دے بخل ہے وہ اداغ مور اپلار خدای ملی بخلی وہی دے رسل مور اپلار آج دے وہ اداغ مور اپلار خدای نہ آکو خدای نہ آکو خبرداری لوکمان گورا یو دیشم سورت دے سور لوکمان ایت گور سوار لسم انسان دیوالی دے حملت وحنن علا وحنن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على الله تشرك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي وصیت کرے منگا انسان کا دمور پلا سرا دسی گڑی پولو ہم الگست بڑوان مور دو واہن پ یو تگلی سارا آلا واہنی پ یو کمزور یو تگلی سارا سرد بڑی کمزور یو تگلی منا او جدا کوندری بچی پ دو کالو کو انش پورلی دا چی شکر حکم والے والے دیکھ او دا مور اپ لار حبلا طرف دما کدی واپس کی دل بیا اللہ وی کتابان دی کوشش گئی کدی خبر آج شرکو کی دما سرا شریک کی دما سرا آگس جیشتے تا تا پائے باندی سر علم پلا تو کے ہو ما پس خبرم من دی دعا ہوا خوبیان و صاحب ہما دی دنیا معروفا او مر جی کیا کہ وہ سرا پا دنیا کی معروفا شرائط طریقے والے مطلب دغه کی خبر تابعداری مکو انور سر دنیا مرضی کیا برابر کوا او د دین په معاملہ کې وقتب سبیل من انا ویلی وانشا د دین دا وجہ پر کی انا ویلی کی رجوع کی را گردی ماتا دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ و من انا ویلی کی نہیں دا امام شافعی رحمه اللہ با ومن انا ویلی کی نہیں امام مالک یا امام احمد بغلی دا شانی سورہ احقاف پورا سورہ احقاف سورت احقاف اسپشتم سی پارا دا آیت پورا آیت لسن ووصينا الانسان بوالديه احسانا او وصيت کرے من انسان تا مور پلار پل سرا احسان کولو تیری مور پلار سرا احسان کوا نیو ما سرے سے احسان کرے دے داد خپل مور پلار نا شکر اے نگے مور پلار نا شکر اے دیو اللہ سے شکریہ ادا کیا حملت امه قرآن ہمارا رستے بدبان نے مور دے سب تجلیم سارا او بے بولے لارا رہا پپن سب تجلیم سارا نو دا اللہ بیان کریا دا حکم دا والے لینو او دے احسان دا رہی او یواز دا والے لینو سر دے احسان کولو نا بلکہ دا تمام کمزوری مخلوقات سارا تو وہ رسول ہے شو سورہ بقرہ سورہ نساء انعام درے بنی اسرائیل سلور عنکبوت تینز لقمان شپگ احقاب ور دیو وزای کہ اللہ وی دمورا پلار سرب احسان کوئی دمورا پلار سرب احسان کوئی خدا نا چی مورا پلار تالا وی چی گورا گورے یاد ساتا دیخل مشرور اب سربا الہین پالے یا داد بنا کار بکے دا بکے او کدا غلط دا او کا غلط گواہی ورکا بیا دیم نہ منی یار وے چلو تم پلار میں رہنو اللہ وینا نا کپلار دلا دی دی نہیں حکم کریا نلا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق پنا فرمانے دا اللہ کی وبیا دی خپل مور پلار اگر بم نہ منی زو گورا لو نی سورہ نساء آیت گورا یوصل یوصل